الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يخرج منها فيقول له عز وجل يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط ورأيت سرورا قط وأصابك خير قط فيقول لا وعزتك ما أصابني خير قط ثم يؤتى بأشد أهل النار ضرا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغا في الجنة فيقول له عز وجل هل أصابك بوس قط أو شدة قط فيقول لا وعزتك ما أصابني بوس قط ولا شدة قط رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو دمخنا دا بیان شروع چې الله رب العزت دخلو مؤمنانو متقیانو نیکانو بندگانو دپارا آخرت کی د جنت کم نعمتونه تیار کړی دا عبارت الله قرآن پاک کی فرمائی وہی ہے سیو نفس کا پتہ نشتا هغه چې پټ کړی شوی دی د دې لپاره د سترګو د اخوالینا یعنی الله رب العزت د جنت نعمتونه چې هغه زموږ استادو د سترګو نه پټ دی او مساله د ایمان بالغیب او الله رب العزت فرمایي هغه د سترګو اخواله او دا بدلغه په سبب د هغه چې دا خلق کم عمل کوي او کم حدیث چې ما تاسو روان دي ومنه اولستو نبی علیہ السلام فرمایي چې رب العالمین فرمایي چې ما د خپل بندگانو لپاره د جنت داسې نعمتونه تیار کړی چې هغه سترګو لیدلې نه دي غوګونو اورې دلی نه دي او په زړه کې هغه خیالات تیر شوي نه دي د دنیا که نعمتونه دي خوشحالۍ دي او په خفقانونه دي خو په دې فنا راځي کې یو سړی په ډېرو تکالیفو کې مونږ او تاسو لښکاري په ډېرو زر دې چې دا تکالیف به ختم شي که یو سړی درته ډېر په راحت او په خوشحالۍ کې ښکاري وډېر زر د چلا خوشحالي او فانی شي او ختم وشي دا اخرت خوشحالي بیا ختمي غنا او دا وی خفقانم ختمي غنا دا باندې مسلم شریف حدیث تاسو روان دی ولستو دا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي وَيْرَاغُ وَسْتَيْشِي أَغَدَيْر نِعْمَتُنُ وَالَدِ دُنِيَانَ چی دنیا کی داغون دے نعمتنا خوشا لئی مال بنگلی سور لئی دے چانوی خودے بر اور والو نئی دخپل شرک و کفر و گناہنو دو وجند جہنم والو نوی نیوز الباد جہنم پا اور کی ورغو پکڑیش رنگ بکڑیشی ورغو پا بکڑیشی او بیا بیت رب العالمین روبا سی او ارتبوئی یبن آدم هل رئیت نعیما قط و رئیت سرورا قط اے بنی آدم آچرت نعمت تتلو او چرت خوشحالی پستر گلی دلو و او اسوابت خیر قط تال چرت په عمر کې سخیر خوشحالي رسیدلې وا ندیب وای چې نا استا په عزت دې قسمي ما خیر خوشحالي او راحت پستر ګنلې دي یعنی د یو ځل د جهنم د ورغو په کول سرا هغه شپې ته اتیا او سن کال چې د کم لذتنا مزي چرشي حاصل کړي هغه ټول هر سبه دي ورش دا په تمام دنیا کې لوی نعمتونو خوشاله وای چې هغه د ګرمۍ سردۍ بیماری تکلیف پریشانۍ نه سره په خبر نو دا رسول الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي راغ واستے شی او ډېر سخت تکلیفونو والا چې هغه په دنیا کې په تکلیفونو کې وي او چون کې هغه مؤمن دی دا هغه زندگی د قانون مطابق ده افسوس دا دے مو دا ملک قانون پیجنو دی اولا کی رواج پیجنو خدا اللہ و رسول قانون نے پیجنو تا سو گر ایل عوام و خواست و تخلید و ایل قانون نا بالا تر سکنشتا تا کم یاد ایل انگریز سے جو کرے نا دہا و قانون نا سک بالا تر نشتا و دا اللہ و رسول دا قانون سکر و لحاظ نسر جی نفع عقیدہ کی داغا قانون لحاظ ساتو نیف اعمالو کے ساتو نیف سیرت کے ساتو نیف صورت کے ساتو بلکې هر سړی د خپل وس مناسب څومره نقصانات چې د دین سره کول شي نو کوي. دین مدلو وو د ټوک یو شی درځولې یو ګنده قانون چې هغه کفر او د ګناهونو مجموعه ده داوی خو یو سړی تابعی وي او د قران او سنت مقابله کې موږ هغه بریښه او د خواهش مطابق ژوند کوو ویراد و سریشی او دیر تکلیفونو والد دنیانا او دیب دی ایمان او دی تقوا دی وجه دی جنتیانو رای نیوزل بی اللہ دی جنت پا نعمتونو کی ورن کی ورغفوے کی او دیاب ورطو فرمائے لیشی چه اے بندہ چرتا لگا تکلیف او پریشانی دی پستر بلی دلی وان دابا کسی جی دنیا کے ایس دنیاوی لی زرطونا و خوشحالی نیکتے لی دیو اینا ستا پا عزت دی زما قسمی مال تکلیف او لگا او تمام عمر کی رسی دلینا نگوی دی دنیا نعمتونا دی خوشحالی فانی او دا آخرت نعمتونا اغباقی او قائم او دائم اتا صابل جمعت و آوری دل چی ادنا نا ادنا او دارنگی کم نا کم مسلمان تبا سمرلوی جنت ملاوی چه آغا با دی دنیا عمری او دی دنیا سر چه لس دنیا گانے نور را جمع کی دام مولی دریو اللہ وقتوی تمنا کوا وی دری رز با غسوالو نکی دری رز چیو سڑے لگیا دے سوالو نکی ندری رز پورو بوی اللہ دام پکار دی رب العالمین بورت دری رز نفس وی دا سچ دیو اختل دام دی او دور جنت دشو لگا دنیا او دے سر لس دنیا گانے چنور راجب اکی تانن زمائی ذات مندو کولما لگیا دی او مو تاسو دے اسلام او دی ایمان دا وکو دے مقصد دائے چھو مو تاسو دی دنیا کی دے قانون لان دے جون تیر نسوکم چی دے قانون خداوندی لان دے جون تیر کی نسواب دا نحمتو نورت ملوش او یاد ساته کی او سړی د قانون د لاندې ژوند تیر نکو نو نه پدی جهان د الله د غرف نسوک بچ کولې شي او نه په آخرت کې بچ کولې شي. حدیث کې واقعا راغلی ابراهیم علیه السلام ګور خلیل الرحمن دی وای میدان د محشر به لګیدلې حساب کتاب بکی هر سړی به په خپل سوچ او فکر کې د ابراهیم علیه السلام والد براشی نو دی ابراهیم علیہ السلام پخپو کے بزان ور غرزائی ہر سڑے دی سوچ چکی چی دم رلوی جلیل القدر پیغمبر چی اغلا اللہ خلیل لے قرآن پاک کی دا غی سور تاریخون را غلی والد بورت پخپو کے بزان ور غرزائی کوئی بزستا آغا والد نا بورت ایما خطال دنیا کیو یلیو چی نا فرمانی میں مکوا نپلار با والد بخپل بچی توئی نن چیتا سوے کنا زستا ہر خبر منولو لتیارے و یادو ساتھی بیاکو سوکر سمنی اللہ و یوم ایدیت ذکر الانسان و انا له الذکرہ سترگو نچی پردیل رشی ہر سرے با نصیت قبلے او با خبر با پوئی گی و اللہ و اید نصیت وقت با پاتی ری نن رمائی ذات مندو دا نصیحت وقت تے ولن المنصر الله ود الله ورسول خبره سقدر ساهميت داغه سهيثيت نشته ابراهيم عليه السلام ته والد وي نن زستا هر خبر منه حديث کراغلي ابراهيم عليه السلام بلاس پور ته کی اغي دنیا کې او دعا غوښته وا دعا قران پاکم ذکر کړي ابراهيم عليه السلام ویلي سوره شعراء کې راځي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ابراهيم عليه السلام ویلو الله ما دا رزي درسوای او شرمندګی نو ساتي چې دا خلق به قبرن را پورته کې دې مشملې نفس اللہ دا بدا سے رضی چھ مال با فائدہ نور کئی اولاد با فائدہ نور کئی مگر فائدہ بس شیور کئی چھ چازڑ صحیح سالم روڑے دنیا نا اگے کی شرک نو پائے کے بدعات نو ارے کہ اللہ و اللہ و حبیب محبت ابراہیم علیہ السلام بلا سپورت کی اللہ ما دعا کرے وا ما بشر من دکینا وی بے الہ العالمین دین برسوائی سی چرستا خلیل دا ٹول مخلوق بگوری و زما والد بجہنم تور غرزول شی نسوی حدیث دے دا مسلم شریف ہے بلا سپورت کی جاڑی و اللہ تا ناسا بیجی قدمون سرو بوری فائرہ ہوا بزہم متلت وخر یو حیوان بے خبو کی پروت وی پوینو کی ولیت پیت وی دخبون بولی ویشی جہنم تو برغر رلش اللہ وی خلیلتا امن شرمندکوم و دا قانون دلان دے چسوک راغلے و دا دنیا نشرک و کفر سر مرشرے نماتے سلکڑے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء اللہ وی چاچے شرک کو دا میں قانون دے چے بخمینا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و مأواہ النار چاچے دا اللہ سرس قسم شرک کو دے مرشو جنت پہ حرام نے او جہنم دا پات کی دو زیرے جہنم دا پات کی دو زیرے دا دنیا فانی دا دارنگی دا دی نعمتونا دا دی اقتدار دا فانی ہے دیو جنہ چھ مو اتاسو پزان بانے رحمو او کو پزان مرحمونو کو یادو ساتی دین خداوندی دا تکلیف نے شروع سوڑی ہر سڑے قصور بغاوت کئی سرکشی کئی دا خواہش مطابق جون تی رئی زان دا نقصان ہو رکھے او کہ او سڑے نیک اعمال کئی محنت کئی اخلاق سمئی نو خیر و سواد آغا پا جولے کی غرزی گی خیر و سواد آغا پا جولے کی غرزی گی بلا مسئلہ دا جنت بیان کی دارا باب ما جا فی صفت حور العین والولدان والغلمان قرآن پاک دام یولوی حصہ ذکر کرے باب دے پہ بیان دارا کی چراغلے پہ بارد صفت دو حور العین کی جنتی حوری بیبیانے دارنگی داغی ولدان و غلمان شغد خدمت دفارا بھئی ندی بارد کی گورو قرآن شریف تلاوت سڑے کا لکھ رئی او با ترجمہ علماء نوئی نو ہر خبر مخل راز دا نبی علیہ السلام حدیث دا قرآن پاک تشریح دا وضاحت دا قرآن پاک تشریح دا داغی وضاحت ذکر یاد ساتھ ایلا اللہ دا طرف نے کتاب راغلے کوئی قاری محمد طیب رحمہ اللہ نے چاہتا پوس کرد چی او سڑے عربی بانے پوئی گی پجب پوئی گی نو بس دے خود قرآن زان لزدہ کئی کنا دے دے قرآن پاک زان لزدہ کئی نویور قوری چی دا شیب دی سڑی دا پارا دا گمراہی سبب جوڑی چی دیا خبر کیوں گو تفسیر والا ذکر کو چی گورا اللہ رب العزت خپل کتاب را لے گلے دا دی کتاب دا احکامات و دی دا اوامر و نسمورات دی باغی اللہ کوئی دو وغا تعلیم خپل حبیب لغرب اغا تعلیم خپل حبیب تغرب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا آغی جب عربی و دا قرآن پا الفاظ و مانا کوئی دل خبیام اغی تش مانا و پختل کوہ اکتفا نوکڑی بلکہ دا قرآن پر دا کولو کی دا سید البشر تعلیمات تا محتاج ہو او بیا خو صحابہ کرام چون کی دا وحی دا پار شاہدین و حاضرین و ناغی دا خبال حبیب پا مزاج خو پویدل بیا دا آغی پا مزاج تابعین پویدل آغی آغا خلق و ندین زدکو چاہی خبال استرگو بانے امام الانبیاء و سید المرسلین علیہ السلام کتلے بیا رس صدا سی درجہ پا درجہ رازی نو دا قرآن دا زدگول دا پارا دا ضروری خبر را چی دا اہل علم سر بکی نشی ننگورا دا یویف پاغدر و فتنو کی و فتن دام دبازی دنیاوی تعلیم یافتہ طبقہ دی پخپل دی دین مطالعہ کئی نو یادو ساتی چیمی سرے او دی دین مطالعہ پخپل کئی کنن آغد رزان او دی نور دی پارا دی تباہی سبب جوش آغد رزان دی پارا او دی نور دی پارا دی تباہی سبب جوش دی اجنا علم قرآن دکئی دی ترجمہ دکئی احادیثو کی دی تشریح دکئی خود علماء حقاو پا صحبتونو مجالسو کی قرآن پاک کی دی جنت دی بیبیان مبارکم گن آیاتون راغلی کل فرمائی فیہن قاصرات الطرفین لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان رب العالمین فرمائی وی بدی جنتنو کی بیبیان وی قاصرات الطرفین خپل نظرون پا خاوندانو بے بنکڑی دا خپل خاون مالک نه بغیر ببل چاته نګوري دا خپل خاون دا مالک نه بغیر ببل چاله نګوري یو معنی دا اگر په دنیا کې په یو زنانه کې لوی د حیات صفت سره چې دا مالک او خاون نه بغیر بل چاله نګوري او یو معنی مفسرین دا هم کړي قاصرات تور پر د ذکروي دا خاون نظر به پزان بن کړي اوبه بل په لګوري دنیا کم دیر انسان مسلمان دا پارا لوی صفت دارے چھ دے دخبل حلال بیبینا بغیر بل طرف لو نبور دارنگی رب العالمین پدغ سور رحمان کی فرمائی وَيْكَ أَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ تب ویگ لدغ جنتی بیبیانی اغسر یاقوت کانی دی والمرجان و ملغدری دی او کل فرمائی حور مقصورات فی الخیام دا حور بوی بند بسات لشیوی پخیمو کی او کل قرآن پاک کی اللہ فرمائی لَوَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتْوَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دَ دِي جَنَّتْ يَعْنُ دَ پَارَ پَ دِي جَنَّتْ دُنُو کی بی بیانِ بَئِ مُتْوَحَّرَةٌ دَ هَرْ عَيْبْ نَبَ پَاکِ کِرِ شِمِمِمْ ادھے کی مفسرین دو قولون ذکر کری وَئِ قَدِينَ مُرَاد دُنیاوی بی بیانِ شِي او جَنَّتْ تَلَارَ شِي نُدَعَبَ دَ هَرْ عَيْبْ ظَاهِرِ او باطنین اللہ پاک او داغی باطن با دا ہر سن اللہ پاک او کچھ ری دینا مراد جنتی بی بیانی دی نو آغی دا پیدا کے دو سارا پاک پیدا شوی ای پیدا کے دو سارا پاک پیدا جی دیدے کہ علماء علی کلی متوہارا دسن دی دسن پاکی دی دنیا کے ماہا نبی ماری رازی دینا با پاکی دنیا کی گورا ناری نا زنانا انسانان وارا اولوی حاجت ور ترازی دینا بپاکوی دارنگی دنیا کی گورا کل دا پوزو کل دستر گیا دخلینا گندگی زی دینا بپاکی ہر یو شیچی آغا گندر متوہارا دا دینا با قدرتی پاکی کڑی شویوی دا دینا قدرتی بپاکیوی او امام حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری ویدہ حور ورطولی ویدہ حور جمع دا حورالے او حوراست وی ہی المرأة الشابا الحسن الجمیل البیبا شدیدت سواد العین حور جمع دا حورالے حورا نوجوانی بی بی توی خیست توی چراغی رنگ سبنوی او دستر گو تور والے بنتہا تور وی بعضی سلفنا من قول دی حور تا حور ذکوی وی اللتی یحارو فیہ طرف چی جنتی ور تا گوری نو دیو پک حیران پاتی کی پدی تبار ور تا حور وی او دا حور خپل مانا دا لغوی دا پا کلام دا عربو کی پا لغت کی سپنوالی توئی او دا غایاتو لدے کہ امام حافظ ابن قیم رحم اللہ را جمع کری کلوی وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون الله وحور حربوی عین جمع واد عینا غط استرب والوی کامثال اللؤلؤ المکنون فمثل دم الغلرو چاغب صفو کی بندی و محفوظ ساتل شویوی جزاء بما كانوا يعملون دا بدل لا سبب دها چی دی کما مل کئ کلوی انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا ترابا الله موږ پیدا کړی په خپل قدرت سره دا جنتی بیویانې په پیدا کولو سره نو ګرځولی موږ دې پیغلې عربن مینا او محبت کوونکی د خپل خاندانو سره اترابا ابذولی الله تبارک تیر شول جنتیان او دې بیویانو یو همر وای ټول بد درې جر شو کالوی د هر یو قد بش پیته ګرځي بلنواله بیسوی رنوالے گئے وہ گر رئی او داغی دا خادمان مبارکی مگورا قرآن شریف کی گن آیا اتون راغلی او دا حور مبارکی علماء تفسیر و صلف و ندا اقوال منقول لی لکہ امام بے حقی کتاب الباس والنشور کی ذکر کری او حافظ ابن قیم رحم اللہ دی خپل کتاب کی ذکر کری لی چہ دا حور بدسن پیدائی لگن سلف لکہ امام مجاہد اغانگ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نرا منقول لی امام مجاہد وی حور العین خلقنا من الزعفران دا حور العین اللہ جنتی زعفران انہ پیدا کری لکہ انسان دخار نہ پیدا رہے پیریان اللہ دور نہ پیدا کری ملائکی دنور نہ پیدا کری اگر دا او خبر بیاد ساتھ نور نے پیدا کری خدا اللہ نور ننا لگا باز عوام وی یر وی دو منی آدم دا مخ دا اللہ دا نور ننا ندا خود عیسائیان دا جزیت غاقی دا عیسائیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام تول ابن اللہ وی ویل عیاض باللہ لگا زوید فلار جزوی دا غسی سی ندا بنی بس اللہ دا نور نے پیدا کری درعان پیدا کری ندگن و سلف دا اقوال دے کہ امام بے حقی ذکر کری کتاب الباس و النشور کی حافظ ابن قیم رحم اللہ حادی الارواح کی ذکر کری چدا حور العین دا زعفران نپیدا دی لگا قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آم دے ویخلقنا الحور العین من الزعفران حور العین دا دا جنتی زعفران نپیدا دی دا جنتی زعفران انہا اللہ رب العزت پیدا کری دا امام مجاہد دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا غین دا اقوال پدی ترتیب بان منقول لی دا رنگی دا غین دا خادمان مبارکی مذکر راغلے قرد یو یو جنتی پسونو زرگونو خادمان بی اللہ فرمائی یطوف علیہم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين گرزی با پد جنتیانو دپار د خدمت ولدان نوجوانان ولکان مخلدون چدا غی زوانی بانی شزوانی وی پس سر با گرزی بأكواب وأباريق جگن بای گلاسن بای وَقَاسِم مِّن مَّعِين او دکی کاسی بید چیندار شرابنا دکی کاسی بید چیندار شرابنا کروی ویتوف علیہم ولدان مخلدون اذا رئیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ویگرزی وپدوید خدمت دپار ولدان نوجوانان چمیشہ بدا غیزوانی وی اے مخاطب چکلے عبوری حسبتهم لؤلؤا منثورا نگمان بکیو کی چه دام الغلری دی خوری وری شویم دام الغلری دی خوری وری کڑی شویم او حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری ایر خیستا خلقتی بی نکل چه دا پیودا سی فرش اغر ولی شی چا دسرو ضرولی دسپینو ضرولی او اقلق وی چمک کئی نو ایدا غیر پاره اولی حسن وی زکدا سی نوئی چه تب ادا سی نوئی چگنی مل غلر را جمع کلی شوی تب اوے حسبتاهم لؤلؤا منثورا خیال او گمان بپیو کی چه داگنی مل غلر دی خوری وری کلی شوی گمان بپی دخورو ورو مل غلرو کی دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی دیبارک احادیثم گن راغلی لکدا حدیث الفاظ در لطیر شن و یولڑل چی جنت توردن نکیگی داغی شکلو نبدا سی پڑکیگی لکدا سوار نسم اسپگمائی دوی مڈلو لکدا دیر پڑکی دن کی سطوری غنت پڑکیگی او جنت آن اغیب وارا بول نکے لوی بول بنکے دیر زیاد پراکو نچیو کی داغی راز میں دو بس طریقی دا دے طرف دلان میں خوالا براشی و دنیاوی خوالا بوئی کئی دا اللہ حبیب وی داغی بوئی با دا جنتی مشکو انبرو ہنتی وی داغی دا فراغ داز میں دو طریقی لا یبولون ولا یتغوتون نبو وعلا بول کئی او نبس کئی لوی بول بکئی ولا یتفلون لار بنتو کی پوزن و گندگی نرا بئی گی امشاتهم الزهب د سرونو منگو زولو د پارا منگو زی با د سرو ضروری دنیا کے خود سرو ضرور استعمال د نارینو د پارا سے ناروان ناجید لکہ بازی نارینو پلاسو کی گتی د سرو ضرور چوری سرو ضرور گتا د نارینو د پارا حرام دا چا حرام کرے وی قانون نسوک بالا تر میش چکلا دا پاکستانے یادے پی گئی تا خبر باکشن دا اللہ و دا رسول دا قانون نا ہر سوک بالا تر خلق پی کنے دا خبر آم آیا قانون نا سوک اچت نیشتا تمو وزیرانی مو یہ ورسو کیوں ہے خواب را دا جوڑ شوئے قانون یا دے یو دا اللہ جوڑ شوئے قانون دے او وجہ سرا آغا بندہ چی گندہ قانون جوڑ کرے ناغ دنیا کی داغی تپوس کئی نو لدا در لبی وارس قانون اختاری دی تپوس کولو والشتا کچھ رزد قیامت راش بگئی بخبرو دې تپوس کولو والا شتاب چې کله رزق او کله چې نه تپوس کړو کله چې خلفای راشدین دور نو د قانون الهي سوره تپوس یو شریف زنانه غلا کړو ناوی باندې گواهان پیش الله ای لپټولې چې دنه خو بلاس پری کی وی جرا هډر شریف خاندان والا سوق بل الله د حبیب سره د شفاعت خبرې نو چاور تغارا نکی خواہ لیکن اللہ دا حبیب دیر لوی شاہ دیر لوی شاہ آگر مشکا شریف کی حدیث تیر شو نمازیگر مز نبی علیہ السلام خطا شو پا دو رکعت السلام کر جو او بیاد غضب پا حالت کی پاسے مسجد نبوی کیو لرگے پرو تو او لاسون ادا سکر او دے مخ مبارک دلان دیکی خلو دا غصی پا حال کی کینا سکر دور حیبت دا اللہ دا حبیب چی چاوے دے نشل چی تاسو پا دور رکا دو سلام کر ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود دے عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود دے قوین یا ریدل واگی لکو یو صحابیو ذلیدین زشم علین دا غلقبو آغازان کلکو راغل اللہ دا حبیب صحبت کی کینازو او دیر پا دبوی چی قربان تیر و تی کموز دا سلور رکا تو پزید و رکا تشور دا اللہ حبیب ورطو انی مرانی ہرشی اور نمز ورکات شوئے بیان دا اللہ حبیب تخبر رایا تنش لکھ ساتھ پس دا اللہ حبیب صحابہ کرام و تمخرو گرزولو وی آسوا دا قضل یدین دیر اشتیاول ایوی آو قربان پدو رکاتو ری سلام گرزولو پدو رکاتو ری سکڑے سلام نگرزولو دیکھو رو میں ذکر کولو نن دا اللہ دا حبیب دا قانون دا فیصلے سے قدر رشی التا با منگلی دا سرو ضروری دا ناریناو پلاسو کی بمدری کسم بنگلی وی یو دا سرو ضرور دا سپینو ضرور دا ملغلو دا سرو ضرور دا سپینو ضرور دا ملغلو رو بنگلی وی علاقو او دنیا کے دا نارینا دا پارا سرزر استعمال اللہ و دا اللہ حبیب حرام کری دیر پارا ہیلی میری قتل نہیں پکا نارینده لپاره ماشوم لغوه کې د سرو زر والای چول ګناي په مور او پلار دا دیالوی سره د سرو زر غوت پلاس کې چول دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم باندې کړي دا الله حبیب باندې کړي د سپینو زر غوت دی او نارینه چې زنانه لپاره هر قسم غوت جایز دی زنانه لپاره هر قسم غوت جایز دی نو بعض محدثینو دالی کلی د دې پیتلو د سپینو سرو زرو نه علاوه د انورې ګوتې موتی چیچه د دې باره کې یو حدیث راغلی هغوی کې د علما او اختلاف دی سو کوئی سندن ثابت دی سو کوئی نه ثابت خو صحیح قول دارے چې حدیث ثابت دی نو زنانه دین د پیتلو د زیړو میړو دا ګوتې ښه خبره ده چې وانه چې لکه مشکا شریف کې مسله را روانه ده د نارینه د پاره د انورې د پیتلو د سپینو د زیړو دا اوسپنه غوته لاسو کې چولې پکار صرف د سپینو زرو غوته تا چې نو واري شي هغه دی یو مسقال پوری وی او غوته مچول پدی غوته کیږي خلاص کې پدی دې توي خنسور غوته او یا په غسلاس ٹھیک ہے په خبر وای او په نور غوته کې ناری نو ته غوته چول ناروا دي زنانه پټول غوته کې دا استعمالو لیش امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی باب تڑھے وی باب الخاتم فی الخنصر باب دے پا بیان دے دی کی باب دے پا بیان دے دی کی چھ گوتا باب پا دی کی چھ زنانا پتولو کیا چھولیش بعض نارینا رسمینو زر گوتا ایخو پا دی بلا کیا چھولی ورد آشریت زمو استاسو پا حساب کتاب دے دا یو مکمل ضابط حیات دے تالے ہر طریقہ کھولی دیو جن علماء و فقہا و لکری دی نور و گتو کی گتا چول دا ناروا دی وامشاکو هم الزہب وید دیمن گزیب دا سرو ضروری او دا دیر خراک دو جن و آراو لوی بول خوشت دینا رشح هم المسک دا دی خوالا با دا مشک و انبر و غنتیاب هم صرف دا ترکنو نروزی مجامرو هم الالوہ او د دې پان غټو کې بازي زینو کې لکه مسجد نبوي کې حرم شریف کې یو کسلا یعنی خانه کې لاس کې نیولې او هغه د پاسه عودي هندي وي او خپل بوی په حرم شریف کې سکه لکه راغلی نبی د صحابه کرامو د دور نه امام مالک رحمت الله علیه جو کله د حدیث او درس ته براوته نو مخ کې وتی کسرا وي عود دې لږه کړي عودي هندي چورته وي ناوے پا مسجد نبوی دا حضور پاس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جماعت کیوں گفت تول جماعت با خوشبویدار شو ناوے نفس بے درس حدیث کھولو دلتم ویو مجامرهم الالوہ دا دینگی ٹوکی دا خوشبویئی دا پارا با عودی ہندی خدا خود دنیاوی عودی ہندی دی آبا جنت والا عودوی داولو گے کولشی ازواجهم الحور العین او دی بیانی د دوی بوی الحور العین اخلاقهم علی خلق رجل واحد او د ټول جنت یانو خوی بد یو کس غنتی وی علی صورت ابیهم آدم ستین زران فی السما او د ټول قد بد خپل والد عمروی هر جنتی وش پیتش پیت گزوی نو هر یو جنتی تا گنی بی بیانے پا جنت کی بملاوی اور آغی ذکر نبی علیہ السلام پر روایاتو کے فرمائے لے رہے یو حدیث کدا سے مراغلی ری یو حدیث پاک کدا سے مراغلی ری اور آ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ ذکر کرے لکل واحد منہم زوجتان من الحور العین یرا مخسوقہن من وراء الحلل والذي نفسي بيده ما فيها من عذب واذا هر جنتی باز روایات کراغلی دو بی بیان وید حور العین نا اگر قران کی تشبیہ ورکڑی دی بی بیان دی یاقوت سرا اهل علم لیکلی چې یاقوت کې یو غټ کانې وي او چې هغه کتار ور دننه کې نبار تخکاری. نو دغه تشبیه کې مقصد دا دی هغه بی بیان او با او یا جوړی اچولی دا او یا جوړو دننه بدا غید پانډای هغه نلی هغه مغز بار تخکاری. اور اللہ حبیب قسم می دید اللہ کو ذات عالیہ جنت کی بیواز سڑے بنی عذب شورت و ما فیہا من عذب. دارنگی و حدیث پاک کی دا سراغ لی دا اللہ حبیب وی غدوت فی سبیل اللہ او روحت خیر من الدنیا و ما فیہا دا سار نراوال تر غرمی پوری دا اللہ لارک جہاد کول یا لماس بخین نراوالی سرمازی گرہ پوری دا اللہ لارک جہاد کول خیر من الدنیا وما فیہا دا دنیا او دا ما فیہا نا بہتر دی دا دنیا او دا ما فیہا نا بہتر دی. او بیاوی ولقاب قوس احدکم او موضع قدمه من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا وی دیو لندی امرزی یاد قدم امرزی پا جنت کی غرد دی دنیا او دا ما فیہا نا دارب طریقہ داوی و کوخانو پاسنو سفر کول نیوزے کی چی قافلہ بد آرام دا پارا ایسار دا نچی قافلہ بودری دا نو ہر یو یعنی سور سڑی با دو خو دا اس دشان اللہ سے چابک کتر اوگر تول چی دا زی زمالے چونکہ قرآن و سنت دا ای دا محاوری مطابق را گلے وی تاسو لکا چابک گرزوئی چوکا گرزوئی چی دیزے کی بزر سامان کی دم نو دم رزے پا جنت کی چلیو مسافر سامان پا کی خودشی خیر من الدنیا و ما فیہا دا دنیا و دا ما فیہا نا بہتر دے. دا اللہ حبیب فرمائی ولو ان امرات من نساء اہل الجنہ کچریو بی بی دا بی بیانو دا جنتنا اتولات الالاروی دا سے سر را سرگن کو دیزم کتا لعدوات ما وینہما نو دا مشرق و مغرب اور آسمانو دزم کی پمنگ کلا طول ہر صبر و خانش ولملات ما وینہما ریحن اور آسمانو دزم کی پمنگ کلا سمردے چیدہ و طول دا خوشبوئی نڑک کی وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا نصیف اگر وڑی غنتی کپڑی تو وی چی زنانا پاکی سر تڑ لے اگر سر وی اختی پاکی پٹکڑی وی دور دور معلوم رہی ہو سکوئے یو کپڑا چی پاغی بجنتی بی بی خپل وی اخت پٹھائی وی خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا دعوت دنیا و دما فیہا نا بہتر وی دا دنیا و دا ما فیہا نبا بہتر وی. دا حدیث امام بیحقی کتاب الباس و النشور کی ذکر کرے او حدیث دے حقیقت کی دا مسند احمد اے امام ترمیزیم دا حدیث ذکر کرے اے امام ترمیزی وی حسن صحیح دارنگی دیو جنتی دا بیبیان و تعداد اگا اللہ تمالون لگے او حدیث کی دا سراغلی بخاری شریف حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان للعبد المؤمن فی الجنۃ لخیمہ باللؤلؤ مجوفہ دیو بندہ مومن دپار پ جنت کی یو خیمہ وئی دمل غلرنا چدا غیدا من بخالیوی طولھا 60 میلن دا وی طولو گدوالے بشپیت ملئی شپیت مل ولاریو گدوالے او للعبد المؤمن فیھا اہلون دا بند مومن دا پارا پدی کی بیبیان بی یتوفو علیہم او دے بنمبر پنمبر ایتزی لا یرا بعضهم بعضوا نبوینی بازی ددوی بازی لرا نیو یو خیمہ با شپیت ملے او یو مل مکی جمعہ کی در لطیرو شران شپت ذرا گزرے نشپت ذرا گزرے ذرا بورکی پشپیتو کی نلاغی نگورو لکولا میلا برا جوری گی دا خوبا یو یو بنگل دمروی دید پارا اللہ انبیاء علیہ السلام را لی گلی چی مونگو تاسو دید پارا محنت تکو آو دید پارا دا اللہ بندگانو تیارے ہوکی دید پارا تیارے ہوکی حدیث پاک کراغلی دا حدیث دے کہ امام بے حقی ذکر کرے وی نبی علیہ السلام چکل لیلت الاسراء تلارو بسم دا اللہ حبیب وی اوزیت وردنکم یسم البیدج چاغیت بیدج مقام دے اولیہ خیام اللولوی والزبرجد والزبرجد الاخضر والیاقوت الاحمر باغی کی دملغلو روخی میوی د زبرجد شنو خی میوی او د سرو یاقوت خی میوی نا رحمون آواز راغی فقلنا السلام علیکہ یا رسول اللہ اگی خیمون آواز راغی چی پتا دے سلام یا اللہ رسول دا اللہ حبیب وی قلت یا جبریل ما حادن ندا ماوی جبریل آواز میں واوری دو دادا چا آواز دے او فرمائے لیشو القالا جبریل اسلام وی هاولا المقصورات فی الخیام یستازنون ربهن فی السلام علیک ویداغا حری دی چی پہیمو کی خیمو کی جنتیان دو پارا بندی ساتلی شویدی حبیبتا سر اغلیئی تیتولو اللہ نے اجازتو غفتو چی الہ العالمین کی اجازت دیو کو منگتول بستا پا حبیب سلام واچو تو یہ اللہ ورد اجازتو کو فتوفقنا یقلنا نشورو فی دغہور العین چیوی نحن الراضیات فلا نسخط ابدا نحن الخالدات فلا نضعن ابدا وقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حور مقصورات فی الخیام بی منگا غبی بیانیو چرازی بیو امیشہ بخف کی گنا اور منگا غبی کی امیشہ بیو ندیزین بزنا اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دغا آیات مبارک کو لسو دغا آیات مبارک نبی علیہ السلام لسو نو قرآن و سنت کی اولو یا حصہ دا جنت دا بی بیان مبارک راغلی حدیث پاک کی راغلی دی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی وہی نبی علیہ السلام را دن شو ما سرے او بڑھائی نماتے من حاضری ہی دا سوک دا نبی علیہ السلام عالم الغیب و حاضر ناظر نہیں من حاضری قالت احدا خالاتی ویدا زمان پا ماسی گانو کی او ماسی را دا اللہ حبیب دی توی مزاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما انه لا يدخل الجنه خبردار بوډای غانې به جنت ته نه ځي نا بوډای ډېر به انتها پریشان شي دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته وی چې کيو سره بوډا دې مسلمان مؤمن یا یو زنانه بوډای نه چې جنت لذي بوډاواله به نه بلکې د ځوانوالي په حال کې وجه الله وی انا انشأناهن انشاء اللہ وی مونگا پیدا با کدی پا پیدایش بل سرا او یحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا و اول من یکسا ابراہیم خلیل الرحمن طول خلق با پیدل و بربند و بی ختنی نبرا رنبی با میدان محشر کی جوڑا چالا چولیشی ابراہیم علیہ السلام او اہل علم لکلی دا رنبی جوڑا بدئی لو دیا چاہی و ادا با شخصیت تے چکل دا اللہ دا وحدانیت دا وجن مشرکان و اور تا غرزولو نو دا عورت نا علاوہ نور کپڑے تی لڑی ابراہیم علیہ السلام ادا یو مسئلہ علماء ذکر کرے چی زمون حبیب دا قبر نرا پورتا کیگی نو قبر کی بورتا جنتی دے باسا چولے شوی او دیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات مبارکہ و رسکو دا آیات مبارکہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و رسکو چی اغایات راضی اغایات بسور واقعہ کرادی انہا انشاناہن انشان فجعلناہن ابکارا عربا اترابا دارنگی دیدی یو حصہ امام منذری ترغیب و ترہیب کیم ذکر کرے آوئی فصل فی وصف نساء اہل الجنہ یعنی دا فصل لپا بیان دا وصف دا بی بیانو دا جنت کی حدیث سے ذکر کرے ویو جنتی با جنت توردن نشی لکل چخپل محل توردن نشی او حدیث کی دا الفاظ مرسورا روان دی وای چې کله جنتی ته حکم شي جنت تزا دا الله حبیب وای زمای دا الله فزات عالی قسم خپل جنت ولاری کوسیب ور تزا سے معلومی لکه دنیا کې سړي تخپل کور ولاری کوسی معلومی د دې چې وردل شي فیان ذر فیضا حور من الحور العين جالسه على سرير ملکها د چوبوري د د پتختونو باندې به یو حور ناز کوي اوالے ها سبون حلتن پاغی با اویا جوڑی وی د جوڑو د جنتنا لیس منها حلتم من لون صاحبتها یو رنگ بیم د بل حوری د جامو د رنگ سر مشابینی نفیارا مخساقها من وراء اللحم والدم والعظم او بوینی دے آغا نلے دا پندئی داغی دا غخی دوینو اڈکو ناپلا والکسوت فوق ذالک او جامی دا دی دا پاسا فینظرو لے آرا جنتی بورتو گوری فیقولو من انتی تسوکی فتقولو آنا من الحور العین زدہور العین من اللہ تیخو بین لکا دا حغبی بیانو نچیغا پٹی سات لشوی دی تار پارا دا حدیث دوی فینظر الیہا اربعین سنتن لا یسرف بصره عنها سلویخ کالخ بتشگوری و نظر ببل پلناڑی جنتی ثم یرفع بصره الی الغرفا بیا بپور تکی نظر داغی بنگلی نبوچت بنگلی فیدا اخرى اجمل منها فتقولو داغ بنگلو نبورتا اغهور العین وازور کی اما آن لکا ان یکون لکا منکا نصیبن وی بلا وقت ندر آغلی چیز مونگم ستاد ملاقات صبر خوشی دارنگی حدیث کر آغلی گورا دو خوش آلائی او گد وقتی خسڑے پی کوئی نشی وی او جنتی با دی بی بی سارا تکیا والی او یا کال با تیر شی خو تکیا با بدل نکی دا دنیا او یا کال گورا در پا تکلیف تیری گی دلتا سورہ محنتون دی سورہ خفقانون دی سورہ گرمی دی سورہ پریشانی دی روزارن سار نتر ماخام پوریدہ سے خبری ہو رہی چی اغزرد سڑی خلی ترا دی کل دی دین بارکی کل دی دنیا بارکی کل دی خبل عزت بارکی او یا کالا بے تکیا والی او لابے ارخ بنی بدل کرے ارخ بنی بدل کرے دارنگی حدیث پاک کی راغلی دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُزَوَّجُ خَمْسَ مِئَةَ حَوْرَا یو جنتی تا جنت کی با یو زی بکری چید سر پینز سو حوری وَعَرْبَاتْ عَلَا فِي بِكْرِ او سلور زربدنو جوانو بی بیانو نئی وَسَمَانِيَةَ آلَافِ سَيِّبَاتِ يُعَانِكُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ مِقْدَارَ عُمْرِهِ فِي الدُّنْيَا رواہ البحقی امام بحقی دا حدیث ذکر کرے پینز سوا یعنی حور العین سلور ذرا دا آمی نوجوانی بی بیانے او تزر پسیباتو کچی آغا کنڈی وی او دا ہری بی بی سر دد معانکی مقدار و دد عمر عمروی سمرچی دنیا کے دد عمر دے وہ حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری چی صحیحین و روایاتو کی دلگو بی بیانو ذکر لاغلے اور نور و روایتنو کی دا تعداد دیر دے نور و روایتنو کی دے تعداد دا دیر ذکر شعر دے نور و روایتنو کی تعداد دا غی دیر ذکر شعر دے اور دیر آغی بارک کی گن روایتنو ذکر کری نور میں انشاءاللہ ورسر ورسر وائیو وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین دامازی مرگری سر مخی مونگ سے مشورہ کرے آئے بارہ کی تپوس کے نورا الہ العالمین دی ہر چال علی حج توفیق ور کی اور دا ہر چال حج دی رب العالمین پر صحیح طریقے سر آدھا کی اس بیاد حج داخلی شروع کی گی اور کم وسدار مسلمانان دی اور پچا فرض بھی ندی کی تلوار پکار دی بازی کسان دا سیدی چی غی زمون مدرسی او دا علماء او دا مشوری مطابق دا حج یو گروف تیار ہے نو کسوک تاسو کی دا سیوی چی اراده لرین و مدرسی سر دی رابطہ ساتی مدرسی سر انشاءاللہ رابطہ ساتی دا علماء او انشاءاللہ دا آغی درانا دا لاندے بدائی حج پا صحیح طریقی سر ادا کی سمرگرو دا دی ملک دی بنیاد باندې ویلی شرم دې خپل علاقې د خلکو خدمت وکړو ای دی بنیاد باندې موږ سره وعده او خبره کړې نو ان شاء الله سوق د حجر عدلري نو موږ مدرسې سره موږ سره رابطه ساتي دعا غواړی تمام مسلمانانو لپاره یا الٰہی العالمین سمر مسلمانان پس پریشان او تکالیف کیږي اللہ دا تمام امت مسلمہ دینی و دنیوی طولی پریشانی ختمی کی الہ العالمین طول غمزہ دا مسلمانان اغید غمون و تکلیفن و نخلاص کی دے عراق دا افغانستان دا دے مل دا چیشنیا دا طولی دنیا دا مظلوم مسلمانان و الہ العالمین مدد و نصرت فرمائی اللہ دا در پدر امت رہے ہو زیکی اللہ دا در پدر امت رہے ہو زیکی سورہ بیماران دی الہ العالمین شفائے کاملہ ورطورتی چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ورکی دا کوم زویلو کی مسلمانانو باندې دا فتنه راغلی او پای باندې سیلاب راغله ای لپاره دعا غواړی اگر څوک دای سم معاونت کول غواړي نو د الرشید په ذریعہ باندې الرشید ترست په ذریعہ باندې پکار دا چې خلق د زکات ورسنه دای مدد کی دا خپل ځان لوګوري چې سره در په در شي کور او بیا اوسی او بال بچي با عزت زنانه په خیمو کې ناشوي نو موږ او تاسو باندې دا غي مالی تعاونم فرض ده او دعا غوښتل مې له فرض دي بلکې هر مسلمان چې پریشانو کړي نو موږ او تاسو باندې ډېر حقونه دي نو یو حق یې دام ده کنه شي له دعاګانې وغوړو او دعاګانو په طریقې موږ او تاسو ځان یې سرا پس کې په غم او تکلیف کې اوځي کو چې الله دا مسلمانانو مدد او نصرت کی او زموږ د ګناهونو او د اعمالو د وجنه کما فتونه او تکلیفونه په موږ راغلي الله موږ ټول امت ته د صحیح توبې توفیق را نصیب کړي او دا قرآن او دا دین او دا قبر او دا آخرت تیاری طرف تا اللہ مونگو تا صلا توجہ را نصیب کی وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.